kontynencie afrykańskim, gdzie my nie mamy tam żadnych interesów. I tu musimy stawiać kropkę. Bardzo dziękuję. Wojciech Skurkiewicz, wiceminister Obrony Narodowej, był gościem Salonu Politycznego Trójki. Dziękuję, do usłyszenia. Dobrego dnia. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 6 listopada, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Prezydent podjął decyzję, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. Ogłosi to w wieczornym orędziu. Ewentualne zmiany w mediach publicznych nie mogą odbyć się bez udziału prezydenta, mówił w Polskim Radiu doradca głowy państwa. Wścieklizna na Podkarpaciu, do tej pory potwierdzono 6 przypadków. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. Informację przekazał szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu prezydent podjął już decyzję w sprawie tak zwanego pierwszego kroku. Decyzja jest ostateczna, więc ścigającym się na apele do prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia, napisał szef gabinetu prezydenta. Polityczną informację dnia komentował na gorąco na antenie Trójki senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Ja liczę, że pan prezydent wskaże przedstawiciela zwycięskiej partii w wyborach parlamentarnych. Bo to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. Jest to najliczniejsza reprezentacja w parlamencie, w Sejmie. Kandydatem na premiera opozycyjnej koalicji jest Donald Tusk. Dziś możliwe jest podpisanie porozumienia pomiędzy Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą, które chcą tworzyć nowy rząd. Maciej Konieczny z Lewicy podkreślił, że jego formacja ma ściśle określone minimalne wymagania dotyczące umowy koalicyjnej. One dotyczą chociażby kwestii podwyżek dla budżetówki, które nie były tylko naszą obietnicą, ale także obietnicą Donalda Tuska, minimum 20%, i mamy nadzieję, że takie podstawowe rzeczy w tej umowie koalicyjnej się znajdą. To dotyczy oczywiście także kwestii świadczeń socjalnych, które muszą zostać utrzymane i powinny być waloryzowane regularnie. To dotyczy nakładów na ochronę zdrowia. Uzyskane w wyborach poparcie dla PiSu przekłada się na 194 mandaty poselskie. Trzy opozycyjne partie, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, mają w sumie 248 mandatów. Ewentualne zmiany w mediach publicznych nie mogą odbyć się bez udziału prezydenta Andrzeja Dudy, mówił w Polskim Radiu 24 doradca głowy państwa Paweł Sałek. W jego ocenie jakiekolwiek reformy w tej kwestii muszą zostać przeprowadzone na drodze ustawodawczej. W przeciwnym wypadku będą nielegalne. To by było złamanie ustaw. Te pomysły związane z jakąś uchwałą, która miałaby być pewne wytrychem do tego, aby likwidować media publiczne, no jest od strony prawnej jest chyba jakimś kompletnie nieporozumieniem. Natomiast mi się wydaje, panie redaktorze, że tutaj w ogóle problem jest wewnątrz tej grupy, która chce tworzyć w przyszłości rząd i mówi o wielkiej odpowiedzialności za Polskę, bo na przykład sam pomysł likwidacji mediów publicznych to już jest niepoważna sprawa, bo pluralizm powinien być zachowany. Według informacji, które od kilku dni pojawiają się w mediach, opozycja po przejęciu władzy zamierza w przyspieszonym trybie przejąć kontrolę nad mediami publicznymi. Sprzeciwia się temu Rada Mediów Narodowych, która zapowiada obronę mediów publicznych i ich pracowników. Ponadto List Otwarty wystosowało kilkudziesięciu dziennikarzy, którzy sprzeciwiają się czystkom w mediach. Wścieklizna na Podkarpaciu. 6 przypadków potwierdzono u psa i 5 lisów. Stwierdzono je blisko granicy z Ukrainą. W tym rejonie powtórzona będzie akcja zrzucania szczepionek dla lisów przeciwko wściekliźnie. Jak mówi Janusz Ciołek, zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii na Podkarpaciu, zarażone zwierzęta przychodzą do nas z Ukrainy. Tam od początku roku WHO podaje, że jest 399 przypadków wścieklizny. Z tego większość z nich jest jako wścieklizna u zwierząt domowych. Oni nie podają już danych dotyczących zwierząt dzikich. I przede wszystkim właśnie w zachodniej Ukrainie i wzdłuż granicy z Polską. Lekarze weterynarii przypominają, że wścieklizna jest chorobą śmiertelną, a przenosi się przez ślinę. Do zakażenia człowieka najczęściej chodzi, gdy zostanie ugryziony przez chore zwierzę. Ma 20 pokładów, prawie 3000 kabin, a w rejs może zabrać nawet 8000 pasażerów. Największy na świecie statek wycieczkowy o nazwie Ikona Mórz wkrótce opuści stocznię w Turku w Finlandii. Swój dziewiczy rejs zabierze pasażerów na Karaiby. Relacja Kamila Zalewskiego. Uczestnicy rejsów będą mieli do dyspozycji ponad 20 różnych punktów gastronomicznych, a także 7 basenów i kilka zjeżdżalni wodnych. Atrakcje te będą częścią największego na świecie parku wodnego na otwartym morzu. Emocji ma dostarczyć również wyjątkowy park przygód, gdzie za pomocą zabezpieczenia linowego będzie można wyjść na specjalną półkę znajdującą się kilkadziesiąt metrów nad powierzchnią wody. Portal ERR cytuje dyrektora generalnego stoczni w Turku, Tima Meyera, który powiedział, że budowa takiego statku była dużym wyzwaniem. Fiński dok może jednak pochwalić się zamówieniami na kolejne 3 lata. Powstaną tam 2 statki wycieczkowe tej samej klasy i wielkości co Icon of the Seas. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No wiem, widziałem zdjęcia, to rzeczywiście jest kolos. Pływające miasto, można by powiedzieć. Co w pogodzie? Zachmurzenie duże z postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami. Na północy i wschodzie słabo popada, nad morzem możliwe burze. Od 9 stopni na północy do 13 na południowym zachodzie. Uwaga również na wiatr, zwłaszcza w górach i nad morzem. Pięć i pół minuty po godzinie 9:00, trójka przed południem, czyli trójkowe pasmo popularno-naukowe. Zapraszam Państwa u nas najnowsze odkrycia, wynalazki i badania. Zapraszam na przegląd najnowszych i najciekawszych informacji prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Ja nazywam się Witold Lazar, będziemy tu razem do godziny 12:00, a tymczasem otwieramy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. zarastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonne, przed południem, kwadrans z sekundami po godzinie 9:00. Zaczynamy od tego, co mamy dzisiaj w kalendarzu. 6 listopada. Imieniny obchodzą Leonard, Anita, Felix, Gabriela, Hieronim, Krystyna, Walenty oraz Ziemowit. Potrójnie najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas wojen i konfliktów zbrojnych. Bardzo długa nazwa tego święta, ale wiadomo, o co chodzi. Mamy także Dzień Saksofonu. No i tu też chyba bez wątpliwości. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy w listopadzie gawrony gromadnie latają, deszcze

Why can't this be love? Czemu to nie może być miłość? Trójka przed południem, 22,5 minuty po godzinie 9. No właśnie, czy to w ogóle będzie miłość, czy my kiedykolwiek pokochamy? Autonomiczne pojazdy, czyli auta bez kierowcy. No, to jest prawdziwa rewolucja. Technologia ma szansę stać się bardzo powszechną, zwłaszcza jeśli chodzi o transport, i tu swoją cegiełkę dokłada. Pani Martyna Wiśniowska to jest absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pani Martyna zarządza startupem gliwickim, który opracował właśnie konstrukcję autonomicznego busa. Dzięki współpracy z Politechniką Śląską i Krakowską spółka opracowała pierwszy polski samojezdny pojazd. Nazywa się Bliss BB1. Ten minibus jest wyjątkowo cichy, no bo elektryczny, a dzięki specjalnym czujnikom potrafi poruszać się wyznaczoną trasą bez kierowcy właśnie. Część z Państwa miała już być może okazję przejechać się w charakterze ciekawostki, bo w weekend testowano go w Dolinie Trzech Stawów. Katowiczanie wiedzą, gdzie to jest. A od 13 listopada Bliss wyruszy na dziewiczą trasę. Ma jeździć po kampusie Politechniki Śląskiej i zatrzymywać się na trzech przystankach. Pojazd rozwija prędkość do 25 km na godzinę. Na pokład zabiera do 15 pasażerów, z czego 7 może siedzieć, bo tyle jest miejsc siedzących. Mimo jazdy na tak zwanym czwartym poziomie autonomiczności, bus na początek będzie miał operatora, więc spokojnie. Operator będzie odpowiadał na pytania zainteresowanych, tym będzie zajmował się głównie, no ale ma również nadzorować przebieg testów, a w razie potrzeby przejąć kontrolę nad pojazdem. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie.

Znacząca większość Polaków nie widzi problemu we współpracy z osobą innej płci, narodowości, orientacji czy o innych poglądach politycznych. O opublikowanych dziś wynikach badań mówi Anna Goreń z Pracuj.pl. Różnorodność to szansa. Wyniki badania wskazują, że polscy pracownicy to rozumieją i nie obawiają się współpracy w różnorodnych zespołach. 79% badanych potwierdza, że współpracowników powinno się oceniać wyłącznie ze względu na kompetencje i osiągnięcia. 71% badanych wskazuje, że inna orientacja psychoseksualna współpracownika nie jest dla nich przeszkodą we wspólnej pracy. 73% respondentów tak samo postrzega współpracę z osobami o innych poglądach politycznych. 77% nie widzi problemu w przypadku pracy z osobami innej narodowości. Wyzwaniem są nadal działania po stronie pracodawców, tylko nieco ponad połowa badanych potwierdza, że ich firma aktywnie dba o to, aby wszystkie zatrudnione osoby czuły się w swoim miejscu pracy dobrze. Niedawno informowaliśmy, że ponad 600 tysięcy terminali płatniczych zainstalowano w kraju dzięki Fundacji Polska Bezgotówkowa. Na polskim rynku płatności kartowe akceptuje przeszło 1 200 000 urządzeń i to 2 razy więcej niż 6 lat temu. Mimo to nadal sporo pracy przed nami w rozwoju tego rynku, mówi Jarosław Sadowski z Expandera. W połowie ubiegłego roku zajmowaliśmy pod względem liczby terminali przypadających na 1 000 000 mieszkańców 11 miejsce wśród państw Unii Europejskiej, więc można powiedzieć, że jesteśmy takim średniakiem. Choć są też dziedziny, w których jesteśmy liderami. Bardzo dobrze wygląda to, jeżeli chodzi o dostępność płatności zbliżeniowych i też bardzo dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo dane pokazują, że mamy bardzo niski udział transakcji oszukańczych. Mamy właściwie pierwsze miejsce w Unii Europejskiej właśnie pod tym względem. A kilka dni temu rząd przyjął projekt ustawy o dostępności i dzięki tym przepisom osoby ze szczególnymi potrzebami będą miały łatwiejszy dostęp do takich urządzeń jak właśnie terminale płatnicze czy bankomaty. Przepisy wejdą w życie w roku 2025. Wyprawy na zbiory szafranu to coraz popularniejsza forma turystyki jesienią we Włoszech. Zbiory rozpoczęły się tradycyjnie w październiku i trwają przede wszystkim we włoskim zagłębiu tego czerwonego złota, czyli w Abruzji. Aby wyprodukować kilogram szafranu potrzeba około 100 tysięcy kwiatów i ponad 420 godzin pracy, informuje Polska Agencja Prasowa. 1 gram szafranu kosztuje 30 euro. Jeśli jest wysokiej jakości, to można z niego przygotować co najmniej 20 porcji. Risotto. Sponsorem audycji był Orlen. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. No rzeczywiście strasznie ten szafran drogi. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 24 minuty dzielą nas od godziny 10. Kolejny serwis ekonomiczny u nas o 16.30, a potem 18.30. Ekonomiczne podsumowanie dnia. Rehearsing my pretty pleas, climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the breaks, breathe until I got close enough. Then I'd do it all again if I really had the chance. But I know deep inside, for you it's just another dance. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I was sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I was sorry, if I were sorry, oh. My breath till my face turned blue. I'd rob a bank in a post office too. Swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. If I were sorry. did you ever realize that your mistake had a price? Oh, you threw it all away, 'cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the falling T-Rex to see if there's nothing there? If I were sorry, Polskiego Radia. Przed południem za 17 minut godzina 10. Proszę Państwa, dawno, dawno, dawno temu, około 4,5 miliarda lat temu, w naszą planetę uderzyła inna planeta. Była mniej więcej wielkości Marsa, a jej uderzenie w świeżo uformowaną Ziemię doprowadziło do wyrzucenia w przestrzeń kosmiczną takiej chmury odłamków, z których uformował się nasz Księżyc. No do tej pory tak twierdzono. Theia, obiekt teoretyczny, który zderzył się z Ziemią. Nie pozostawił po sobie śladów, dlatego jest teoretyczny. Śladów, które można by odnaleźć po tych 4,5 miliardach lat od zderzenia. Teraz jednak naukowcy z Chin, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii odkryli dowody na to, że fragmenty planety o nazwie Theia są we wnętrzu Księżyca. Spore jej kawałki najprawdopodobniej znajdują się także pod powierzchnią naszej planety, pod powierzchnią Ziemi. Na czym naukowcy opierają tę swoją teorię? Szczegóły za chwilę. Nazywa się wykonawca. Trójka przed południem, za 13 minut godzina 10. Proszę Państwa, gdzie podziała się Theia? Taka teoretyczna planeta, która dawno, dawno temu zderzyła się z Ziemią, w efekcie czego przestała istnieć, a powstał Księżyc. No i Ziemia. Grupa naukowców ma teorię, że spora część Thei weszła właśnie w skład Księżyca, ale także w skład Ziemi. Chodzi o obecność takich gęstych skupisk materiału głęboko pod płaszczem Ziemi, około 3000 kilometrów, przepraszam, pod powierzchnią naszej planety. One mają wielkość kontynentów i otaczają jądro Ziemi, jądro naszej planety. Skupiska skalnego materiału określane są jako plamy, otaczają właśnie jądro. One zostały wykryte, ponieważ fale sejsmiczne, które przemieszczają się przez wnętrze naszego globu w wyniku trzęsień Ziemi, przemieszczają się w różny sposób przez różne warstwy i różne materiały. I to właśnie dzięki danym i ich analizie naukowcy byli w stanie uzyskać szczegółowe mapy tych obszarów. Na granicy ziemskiego rdzenia i płaszcza jeden z nich znajduje się pod Afryką, a drugi pod Oceanem Spokojnym. No i to mają być te nędzne szczątki. Te dane i związane z nimi teoria mogą rzucić zupełnie nowe światło na nasze zrozumienie Ziemi i jej składu. No wiadomo bowiem, że Ziemia różni się nieco od innych planet skalistych, jakie znamy, różni się swoim składem. Pomimo odkryć